3 raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 24 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie chciała wyjaśnień od Rosji w sprawie rakiety, która naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Byli najbardziej szlachetni ze szlachetnych za chwilę o Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji. W Lipnicy Murowanej tradycyjny konkurs na najwyższą palmę wielkanocną. Palmę stawiamy o własnych siłach rękami, no i za pomocą liny, bo inaczej nie postawimy. Polska będzie domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem przestrzeni powietrznej naszego kraju. Zapowiedział to rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Jeden z rosyjskich pocisków przekroczył naszą granicę na wysokości Oserdowa na Lubelszczyźnie. Rakietę śledziła Polska Obrona Przeciwlotnicza. Służby dowodzenia Polski i sojuszników wiedziały o zagrożeniu rosyjskim atakiem na pograniczu polsko-ukraińskim. Ujawnił podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Więcej Michał Fedusio. Pocisk manewrujący wystrzelony przez rosyjskie lotnictwo przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej przez 39 sekund. Siły lotnicze po stronie polskiej wiedziały o trwającym równolegle ataku Rosjan na przygraniczne obwody po stronie Ukrainy, podrywając wcześniej dyżurną parę myśliwców. Pułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dodawał, że rosyjski pocisk był stale monitorowany. Nie było autoryzacji o zestrzeniu. Wiedzieliśmy, jaka jest trajektoria lotu. W przypadku tej rakiety nie była w zasięgu naszych lądowych środków ogniowych. Nie było też mowy o tym, żeby nasze myśliwce podjęły jakąkolwiek interwencję, gdyż nie zmierzała ona w głąb terytorium naszego kraju. Od początku wojny na Ukrainie po raz trzeci doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dziś honorujemy tych najbardziej szlachetnych ze szlachetnych Polaków, którzy często za cenę życia pomagali Żydom skazanym przez Niemców na zagładę. Przypomina o tym Instytut Pileckiego. A dziś obchodzimy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Potrafili przełamać strach i pomagać ludziom, którym odmówiono prawa do życia, mówi Kamila Sachnowska z Instytutu Pileckiego. Szczególną grupę osób stanowią ci, którzy niesienie pomocy przypłacili życiem i honorujemy tych, którzy czy wiedzeni odruchem serca, czy dojrzałym namysłem, czy tym, że nie mogli spojrzeć w oczy sąsiada i odmówić mu pomocy, zdecydowali się na heroizm, o którym bardzo często zapominamy. Heroizm, który nie rozgrywa się na polach bitewnych czy w jakichś spektakularnych okolicznościach. Heroizm, który polega na tym, że dają komuś kromkę chleba. Na ziemi podkarpackiej wyrosła niezwykła rodzina Ulmów, rodzina męczenników. Mówił w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda, dodał, że ich historia wiąże się z historią Polski. Całkiem świeża, jakże bardzo namacalna, albowiem są wciąż jeszcze ci, którzy pamiętają tamten czas. Niezwykle trudny czas okupacji ziem Rzeczypospolitej, czas niemieckiego hitlerowskiego terroru, tutaj czas wielkiej próby, także dla polskiego społeczeństwa. Próby, którą wielu spośród naszych rodaków potrafiło zdać z niezwykłą godnością, dając dowód człowieczeństwa i wielkości. W akcję pomocy Żydom w czasie II wojny światowej mogło być zaangażowanych około 1 000 000 Polaków. Wielu z nich zostało zamordowanych przez Niemców. Tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata uhonorowano 7232 Polaków. Trwa dogaszanie hal magazynowych w Nowinach w województwie śląskim. W pożarze na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna hala o powierzchni 80 metrów kwadratowych całkowicie zajął ogień. W drugiej większej palił się dach. W halach składowane były europalety i deski. A w akcji gaśniczej bierze udział 14 zastępów Straży Pożarnej. Przyczyny wybuchu ognia zbadają biegli. To największy i najstarszy w Polsce konkurs wielkanocnych palm w Lipnicy Murowanej w Małopolsce. Nagradzane są w 5 kategoriach w zależności od wieku autora i wysokości. Każda palma musi być wykonana ręcznie, bez użycia drutów i gwoździ i ustawiona bez pomocy dźwigów i innych urządzeń mechanicznych. Palmę no to stawiamy o własnych siłach, powiedzmy, rękami, no i za pomocą liny, bo inaczej nie postawimy. Zdarzyło się tak, że kiedyś się złamała palma? Owszem, zdarzyło się, że się złamała palma. Tu nie ma ani jednego drutu, gwoździa. Jest wszystko, jak widać, zielone witki. Tradycja jest wykonana z takich naturalnych materiałów. Jest to wiklina naturalna, trawa wodna jako palma. Na samym szczycie bardzo kolorowo. Tak, bardzo kolorowo. Wręcz tęczowo. Dotychczasowy rekordzista Andrzej Goryl z Lipnicy wykonał palmę, która miała ponad 37 metrów. To był serwis Trójki.

wątpliwości. Jedwab w Trójka Cafe, 14 minut po 11. Dziś wskazujemy najpiękniejsze ballady, i te polskie, i zagraniczne, i klasyki, i te nowe nagrania. 227 Trójek. Przed 11 pojawiło się hasło Deep Purple. No to tak, tak jak Róże Europy z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Właśnie teraz. Sometimes I feel like screaming w Trójce Deep Purple. Message says you left the number. jeszcze do 14 na pewno i to nieraz gitary nam pośpiewają. Tymczasem 21 minut po 11. Siła spokoju dzisiaj, jak słychać w Trójka Cafe, wiosennie, romantycznie, blisko. Piosenki, dzięki którym serce bije szybciej. Te utwory, które po prostu wypełniają miłością. 2273. Wszystko co o miłości. Jest rok 1975. Muzycznym symbolem miłości były właśnie cztery utwory. Wspomniany wcześniej Schod do nieba, Led Zeppelin, tak, Stairway to Heaven, ale przede wszystkim Helen Reddy, Angie Baby oraz właściwie Paul McCartney śpiewał to My Love. No i utwór 10cc I'm Not In Love. To były piękne, wspaniałe utwory. To są piękne, wspaniałe utwory. To ten ostatni teraz w Trójka Cafe. 10cc. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. To me. dzień. Czekać ciągle chcę. Przyjdź i cicho zamknij drzwi. Siądź, posłuchaj, mówię ci. Minut do południa. Sport, bo ważne, z niższą poleciał w Planicy na trzecie miejsce. Proszę Państwa, więcej o sporcie, bo to jest niedziela i tylko o sporcie po 17 w audycji. Trzecia strona medalu. Tymczasem, przed momentem z albumu FL Nedlock, Golden Life, wszystko to, co mam. Trójka kafe i też mamy kolejne muzyczne, romantyczne wskazanie. A propos ballad i miłości. Ze swojej strony chciałem zaproponować utwór ZZ Top, I Need You Tonight. Utwór, którym moją żonę i mnie zawsze bardzo chwyta za serce i mamy zawsze ciarki po tym utworze. Polecam. To będziemy chwytać za serce, będą ciarki. To jest świetna propozycja, bo sam dawno tego nie słuchałem. A warto by przypomnieć. 227 trójek, serdecznie zapraszamy do nas na antenę. Thank you. do pieszczenia uszu ZZ Top w Trójka Cafe. To teraz romantycznie ze Stanów na Węgry. Nie powinno zabraknąć, wydaje mi się, Omegi. To jest Omega, dziewczyna o perłowych włosach. A może tak coś polskiego? Na mailu pojawiło się hasło obywatel GC przyznaje się do winy. To też oczywiście zagramy, bo piękne, no i też jakże uczciwe. Michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Tutaj pisanki, a tak zwane mówionki to pod niezmiennie 2273. Thank you. czy jest taka możliwość, żeby wrzucić na antenę Big Lock Roberta Planta? Bardzo bym prosił. There is no turning back.